הזמן רק אותך רציתי ואותי גם רצית והכל לתת לי בזמנים הקשים תמיד מתאב לי רק להיות איתי השתנית לי פתאום ואז ראיתי איזו מין נערה לעצמי לקחתי את רוצה ורוצה ותמיד לא מרוצה מה את רוצה ממני מה את רוצה ממני כל מה שיש לי את לקח ממני מה את רוצה ממני מה את רוצה ממני כל מה שיש עליי לקח ממני מה את רוצה ממני כל היום אני עובד עד לבוא הלילה מתאמץ משתדל וגם זה לא די לך וכל מה שתרצי אני נותן לך מה עוד תבקשי כל הזמן רק חושב מה עוד להביא לך נשמתי וחיי ודרך היו לך את רוצה ורוצה תמיד לא מרוצה מה את רוצה ממני מה את רוצה ממני כל מה שיש לי את לקח ממני מה את רוצה ממני מה את רוצה ממני כל מה שיש עליי תקחי ממני מה את רוצה ממני את נערה, את מדליקה ואותי את מסובבת במבט שובב את נערה, את מדליקה בליבי אש בוערת, אני מאוהב את נערה את כמו פרח, כה עדינה ונהדרת וכמו יין את כל חושיי את מסחררת אני נשבע לך תמיד יש שלך אהובתי את נערה, את מדליקה ואותי את מסובבת במבט שובב את נערה, את מדליקה בליבי האש בוערת, אני מאוהב את נערה אז בואי ונאהב כמו בהתחלה תני בי להבה קל לי בנשמה אז בואי ונאהב כמו בהתחלה תני בי להבה קל לי בנשמה אז בואי ונוהל כמו בהתחלה, תני בי לאהבה קל לי בנשמה. אז בואי ונוהב כמו בהתחלה, תני בי לאהבה קל לי בנשמה. בואי ונוהב כמו בהתחלה, תני בי לאהבה קל לי בנשמה.